suojaa ja lapsien ne tuhoaja. Mä räyn ja heitän herjaavaan ja lyön nenä lattiaan. Pioneereille olen paskisti ja paskisteille pioneeri. Kaikki pikkurunkarit huutaa lokeroistaan, jos et ole puolellamme, olet meitä vastaan. Mitä enemmän nostatte kohua, sitä enemmän lapsenne rakastaa mua. Mitä enemmän nostatte kohua, sitä enemmän lapsenne rakastaa mua. Mutta Mikko on siisti ja turvallinen, Mikko on yhteiskuntakelpoinen. Systeemin vartija, se Mikon on työ. Lapset oman vallankumouksensa syö. Pioneeri-idolit MTV:ssä esityvät marionin vanaveessä. Ja ihmettelee, miksei lapset tahdo kuunnella, vaikka ne on elitiä sekä taidetta. Mitä enemmän nostatte kohua, sitä enemmän lapsenne rakastaa mua. Mitä enemmän nostatte kohua, sitä enemmän lapsenne rakastaa mua.